vidiš, sa men da se umržiš, koliko mnogo te žela ja. Daj, daj, da ga da si podaj. Daj, daj, srce tu ti mi daj. Daj, daj, cilu tu ti mi daj. Daj, daj, milu tu ti mi daj. Bez da te popitam, da li razbrala si se ga, koliko te običam, koliko mnogo te običam. Daj, daj, raka da si podaj. Daj, daj, srce tu ti mi daj. Daj, daj, celu tu ti mi daj. Daj, daj, milušku ti mi daj. Thank you.